بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المراء مراء جدال و جنتا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَى بْنُ مُكْرَمٍ مُكْرَمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَلْمَةُ بْنُ وَرْدَانِ اللَّيْثِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الكذب شاك فري خذ الدروغ فوقت جن کی ذکر حدیث تو کتاب المراء کے دے دروغ نوے وهو باطل وهو باطل وهو باطل لذا جملة مطردة فمن شرط جزاك ایسل تبی دروغ کتابی کتاب باطل چاچ دروغ پریخلو دا دروغ باطل بني له في ربض الجنة دزيب دور قريشي دتا في ربض الجنة ربض ستوي غير چاكير ديوشين زيتوي غير چاكير ديوشين اي نواحيها وجواني بها جور بطریشی دلر پا ترافض جنت کی کور ومن طرف المراء اوچا فکر خود جنگ جنگن نکوم پرغول نکوم دلی خلو دپردوسر وهو محق او حال دارج دے پا حقم خود جنگن نخوخی پرغول دخل قصر جرگی مارکی نخوخی بنی له فی وسطها جور بکریشی دد پار کور فمند دی جنت کی ومن حسن خلقه او چاچ خرستکو خفل خوی و اخلاق خفل خوی و اخلاق خرستکل غد اخلاق سنکل او داغی ندام دی چی دے جنگونا نکئی دروغ نوئی نبنی لہو فی اعلاها جو بکریشی دد پارا محل پوچت زید دی جنت کی مگر اب رخو اخلاق و مرتبہ دفور نوچت اشوا جنگونا پر زونی نکے وهو باطل اے پنا حق دی اے وهو جو باطل دا خاون پا باطل دی را جگرنا و بیام دیوی دی جگرن نکون یر پنا حق میمو جگرن نکون ندربا فا علق دی جنت کی دی جورشی او چاچ جگری پرزونی مارکی لا تسول پریخل او دے پہتن دے بنی لہو فی وسط حاب دل بط منس کی دے جو لشی ومن حسن خلقه بنی لہو فی اعلاها چاچ کل اخلاق سم کل او جگری پرزونی پریخل دخلینا چاپ جس پتا خبرن رو باتی داس خبرن کئی جن بڑتا پی ضرر رسی ندلہ در جنت پالا دے کی محل جوشی نو د خو اخلاق دومره لوی مقام دی. دیو جنا حدیث مسلم شریف کی راوی اللهم اهدنی لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. الله ما تدخو اخلاق طرف سلار سمکی او دی طرف سلار نشی سمول مگر تو. دی طرف سلار نشی سمول مگر تی. ارا حدیث حسن لا نعرفو الا من حدیث سلم ابن وردانا عن آنس رضی اللہ تعالی عنہما وبه قال حدثنا فضالة ابن الفضل الكوفي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حديث فرمائي تصابت اسما قال جغتنا قاسدا الله تزال مخاصما داچی امی شیط جگڑی کنکے بس دغا گناہ در تڑے رو دام زندق در تڑے بس ور وقت جنگی سارا ماخام ہر چاہتا رہ پپرزونی پنزلی اسپکس پوری کے هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا المهاربي عن ليث وهو ابن ابي سليم عن عبد الملك عن اكرم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لما حدیث فرمائی لا تمہارے احاقا جگڑی پرزون مقدر مسلمان فرا ولا تمازہو اگر پرگا سے خوشتبیتیوں تو کہ مکو جاہدا غرر کو رسی شداغی ذت تبکی رسی تاکتو کہ مکو ولا تعدهما ايضا فتخلفا او غسر باس وعدم توش تور فرميا مخالفت کے دچار فروادوں کی فاہی کی مخالفت مکوا ذکر آدھا خلافی گناہ کبیر ادا هذا حدیث غریب لا نعرفو الا من هذا الوجه باب ما جاء فی المدارات باب دے تو بیان دا مدارات کی مدارات ستوئی نرمی کول خلق و سارا خجوان تیرون داغی تکلیف برداشت کول چه دا خلق دا تانا متنفر نشی ایو سر خدا کار رہے بد اخلاق رہے او بزانی تس طریقی پا مداراتو پا پیالی کے اسکرو پا گدا شربت پا پور تکیدو پا سیدو اپا س طریقہ دے بزان دا غد شرم نا بچ کرے لے دان ونم دی دیلی ای سرا تورا پا معاشر کدا سے زنانی چی بزان دا تی پس ساتے پا دی معاشر کدا سے سڑی چی دا غد خلا ہر چاہتا رسی نو بزان تی پس طریقی بچ کرو یا سے لری گرزا اگر یو وقت دور پسی سوئی غد مکاو بس لاس بشی تھی دیتا مدارات ہوئی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان محمد بن المنكدر عن ابن الزبير رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بي فرما استاذن رجل اجازت غفته وشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عنده زور سرم فقال فرما اليديس ابن العشيرة او اخو العشيرة ودا بد ابن العشيرة وخو العشيرة دعود الشك دفار به اولا شک وی دی سفیان نراغلے زکنور منقدر دا محمد ابن منقدر نور شاگردان اغی بغیر دی شک ندا روایت رونے بخاری شریف کی روایت بغیر دی شک راغلے عشیرہ دور قبیلی تاوئی دبیث ابن العشیرہ بد دے دا سڑے جدی قبیلینا لکو یا خل عرب داو سڑی تاوئی جدینا لکا من ترجمکی موئید قال لهم اخوهم یو داوینا بد دے ابن العشیرہ دا سڑے جدی قبیلینا او اخو العشیرہ دا تختل قبیلہ و خاندان کی ناکار دے ثم آدھنا لو چراغ دا اللہ بیور تھا اجازت کو فالان له القول او اغسر نرم نرم خبریو کی اول ذاتی او ناس تزیدی دے خبر کا چدا گر خطرناک کھڑے ابے ور پر خود خبر نر دیکھی امخ ور تا کوشا بکو اول دا خبر ور تنتا نرمولی چیدے اسلام تا مائل اکو نگر پدی کی اول دا آگا چا سرم مبارات دا وزر سر اول تلت مکو ایکی دا چاہتا فحش نیاری پدی کی مبارات کی نرمی دا آتا سر جتا دا آتا فحش کلامی نیاری ابھی ادام دے جتا فاتح کی معلن غیبت جائز دے لکہ دکی خدا اے مکر جو اللہ حبیبی پشش آؤ نیو سڑے سرگن کی سکتے ددو غیبت جائز دے ابھی کی فیدن داوا لکل زنانا راضی تا سناس کی ای اول زنانا کی خبر داوا غفت کنتی ہوئی جدا گر ریر ناکار خبر دا دی دا غیبت کیو خدا در فاسق مؤلف کی سرگن تارو لکل جا غیبت جائی دی بلتا جو کی برا خبردار کرے کیا سنت آنا سی زنانا چلتا فدوکا کیو آنے چاہی نقصان نرسے مخی نے ایسی پا خطارہ کی کئی مخی نے تاکو خطارہ کی کئی اوزی کی دلیل اچھے ذکر دا فاسق چدا خلقیوں کی جنی اوزان کی اوزا کی ندا ورہ غیبتی نبازو لگا اولا اکیون من الغیبہ ادارا مسلم دا چلا غیبتا لمجاہر سرگن کی سوک گناہ نہ کئی ندار غیبت نی دا اللہ حبیب سننا دن لو اجازت ورطوکو فالان له القول اوین ورس نرمکا فلما خرجت لشوة قلت لهما لاللہ حبیث و لاللہ رسول قلت لهما قلتا ویلو تا بتا چی دیلو بیتا ابن العشیرتی اوخ العشیرتی تاکو اتفیدا تدا تیلو سنن علمت له القول آجائی ورطبو حبیب خبر نرم نرمیو کی قالت اللہ حبیبی عائشت ویشی بیبین من شر الناسی یقیناً دیر ناکار بخلقنا پا مرتبہ کی پرد قیامت من آسود دے طرفهم ناسو چپری بیدی خلق او وداہو دا سلفاغی لی درامی شکنے او وداہم ناسو خلق چپری اتقا فحشی دو وجی دیاری او دزان بچکولو دا قد فحش و شرنا چیارا پا جب تکلیف رو نرسائی ندی کی رخصت تے چی مبارات کولشی دفارد دفید زرر ایلی او زنانا او دو سوید ناکار او جبی نظام کس طریقہ بچکے زان تی پس طریقہ بچکے او داد و باد دو نصیحت او دو شفقت ندی پومت بانی باب باب دے شفقت نئے ادیک علماء باب نکلی جیو سڑے گناہنا کئی خوخکارا مغیبت جائز دے اگر کی فحش دے اگر سر تمو بارات کولے کی جزانی دے شرنو ساتی زانی دے شرن پس طریقی باغنو ساتی هابا حدیث حسن صحیح باب ناجا فی الاقتصاد فی الحب والبغض باب دے پبران دی کی چراغلی دی پا درمیان غی کولو کی پا محبت و بغض کی وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة أراه الذي غمامكم رفعه شدا حديث مرفوع ذكر كره قال فرمائي أحبب حبيبك هونا ما و شریعت د ژوند پیرول چل خی مخکې دلوي چې یو بد اخلاقا د یو زنانا او سړي د ژبې او د لاس شر نه هرې کې ځان به ته څنګه بچ کې ځکه په بعضې سړی او ښځه در پسې شه نو بیا ترې ګوره خلاصېدی نه شي ځان به ته څنګه خلاص دی وی احبب حبیبک محبت ساتھ از مرغم دوسر ری حون اما حون اما با احبیب دبا بفار میں احبیب ہو حبا قریب با خلق محبت کوا با حون ام منصور دے جناب المزدریت اے احبیب حبیب کہون اما محبت کوا محبوب سر ری درمیانا عصائیتون بغیب رکا یوم اما نزدیر چلے بشی بغیب رکا دشمن ستا یوم اما پیو رز رزو کی حالات بدلی نن خودی ورکر محبت کے سورا دی پدلی ورکر گا دشمنش نو اصن تاردت محبت کے دنر رہت نسی جاوز کرے جو اس پیمان وحبب البغید و فحون اما بغس قود بغس ساتن کستا فلحون اما با چی درمیان غنتی اپنا دور دشمنی و بغس و سروکی و دور تکلیف و دور سے عطایتون حبیبتا یوم اما لزدید چی چرت دوسری شستا فیور از درزو کی نجاب حیادر زی ملامت امائی هذا حديث غريب لا نعرفی بی هذا الاسناد الا من هذا الوجه مگر دی وجنا مگر دی وجنا لدے طریقو حیلت دی وقد روی هذا الحدیث و نیوبا بیسناد غیر هذا قائیون ندین بغیر قبل سنت انداز کرنے رواه الحسن بن ابی جعفر وهو حدیث ضعیف ایضا بإسناد له فتنثر جنا علی عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیح سیدا هذا الحدیث باجی رضی اللہ عنہ مرفوعا نشتا بلکہ موقوفا نا داوی کی بہت کن درمیان روی کوا او پا محبت کن درمیان روی کوا باب ما جا آسل کبری باب دے پا بیان داو کی چراغلی دی پا بارد تکبر کی کبر تکبر استکبار دا الفاظ متقارب دی کبر گورا حال توئی چی او انسان جان خاص کرے پا نفس کی تعجب کرے او جان دا بلن الوی گنی چی ما ہم تی سوک نشتا او بس قیم خزیمہ او بیا کله تکبر داسی دا اللہ مقابلہ کی تکبر کئی توحید نا ایمان نا دیمان نا او دی خبر نا دی تکبر کئی وبی قال حدثنا ابو هشام الرفاعی قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن الاعمش ابراهيم عن القمع رحمهم الله عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من روايته قال فرمائني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائني لا يدخل الجنه دن بنشي جنتا مناس كان في قلبه چیدی پغردا او کمس قال حبت فمقدار دانی من خردل دوری من کبرند تکبرنا دمر تکبر دیتن کی ورائتن نارا دن منشی اورتا اے ام دن منشی اورتا دن منشی اورتا حلتو یہ بھی کنا دیر ایک گروہی جنب بندشی جنب تشی پڑکی باردرغم تی تکبر دیدے کہ تکبر عن ایمان کو مراد شی چی دیمان نا تکبر کوئی نبا کافر دے چی منشی نو کافر کو جنب تنی دیر دارے چی تکبر دے خواہد کفر درازی لنے دے رسے دلے نو دیو پاول بل کی جنت تنزی ترسو چی دا تکبر دد زرن ہوتے نی دا اللہ پا نافی یا دا سزا پا سکلو دیو دا تکبر دا سزا نمک کی تالے ناف نکی نو نگردی او دن بنشی ورطا چنشا فضل کی پم اخبار دبانی دوری دیمان نا اے دلتا بگو دن اکیدو ندا مرادو یعنی امیشہ با دن بنشی ورطا بلکی دن گناہوں نے سزا چوسا کی دیا دے اللہ را بار اپنی باپ کی دا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے او دن اخبار او ده سلمت ابن الاقوى ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہمنا پدی کم ده تکبر مزمت راغلے ده پدی روایات کی اغا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن المثنى عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فزيل بن عمرو بن إبراهيم عن القمى رحمهم الله عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل كيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله حبيب لا يدخل الجنة وظن بنشي جنة فدخول ولنسر من كان في قلم يعسوشي فزداك مثقال ذرة من كبر فمقدار ذري برمر تكبر او ذرة یا دنیگی فرق ہوئے یا ذرہ اما ملہن تیشیتا ہوئے وَلَا اَتْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَرْنِي وَرْدَنَّ بَنِشُورْ تَبْدُخُولِ امیشہ سارا سوچ پڑد دکی مصقار ذرت من ایمان فمقدار ذری برمی دی ایماننا قال فقال رجل یو سجد اللہ حبیب تولی انہو بے شک شاندار یو جیبنی تا جکے چھئی مالرہ ایتونہ تولی حسنن چنما جانی خیستئی ونالی حسنن تیزار میں خیستئی ندام دا اللہ حبیب تکبر کے راجی دوام چھ کل جانی اکل تیرے سپلے بٹار بھی قال اللہ حبیب ان اللہ یحب الجمال اللہ کو جمال کو خی خیستہ جانی لیے چولی ندا جمال لیلے خوخی خیستہ کی لئی ولیکن الکبر لیکن تکبر سشے من بطر الحق اللہ جمیل دے و جمال خوخی تکبر سرے من بطر الحق چاچ بطق و رضق و حق حق تیجنی جدار اللہ و رسول خبر اللہ و غلط کئی اگر معنی عمل نکئی اگر کی غلط تاویلو نکئی اپس طریقی زان واللہ تیارے و غمص الناس او خلق فدنی دن اگر دلان دیا دو سکرا زینا نگر دار تکبر معنی در سوکا حق رکول حق بطکول او خلق فدنی خلق فقنل وبيت هذا حديث حسن صحيح غريب وبيت قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن عمرو بن راشد عن ياس بن سلمه بن الاكوع رحمهم الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ایلا اللہ حبیب فرمائی را بالو رجل ومیشن یوسن یذہب بنفسیه اے بوتنل کئی پسام جان چک دنی جلد خوڑے روی سڑے اگنا خوڑے روی مرتبہ دا اگنا خوڑے روی شام دے او باپی تکبر کئی کئی کئی حتی یکتب فی الجبارین تردیشی دیولی کلیشی پا جبارینو کی پا ظالمانو متکبرینو کی فیصیبہما اصابہم نرسیگی دی سری تراغا مصائب و عذابنا پا دنیا و خیرت کی آغا چیغی ترسیگی آغا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا علي بن سعيد بن يزيد البغدادي قال حدثنا شبابة بن سوار قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير بن مطعم رحمهم الله عن أبيه قال يقولون لي في التيه قال دے فرمائی یقولون لی فی التیر ویتیہ پکسرے سرا ستوئی التکبر کو یقولون لی فی التیہ دای ما کوي چې پتا کې تکبر دی فیت پیه چې پما کې تکبر دی وقد رکبت الحمار او حال باب دې خو په خر سورلی کو ولبست الشمل تا او زه ساده اوسو دا ساده دي چې سره ځان نه تاولو ځان په پټای وقد حلبت الشاطا او بیشک از سیم ما لشن دا گڑا گڑم لشن وقد اللہ خالنی او بیشک فرمائی دی ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خالہا و سوک چی دا کئی اے زان نے سادت تادر تا اکڑے زانے پکی پٹکڑے آپ معمولی سور لئی پا ہر سور نکے ادم را جیدی پکی چکور کی گڑی لشی من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء وإن شاء إذا كانوا كل ننشت بفضلك إذا تكبر نفس الشيء لقد ذي كارون نحو متكبرين ذان ليجن إذا مستخرت وريجن أزدور لي شريم وفقور كي بغدا لشن